Na zegarach 23, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska policja zatrzymuje kolejne osoby mające związek z krwawym zamachem w Manchesterze. Mateusz Kijowski nie jest już szefem Komitetu Obrony Demokracji. Dlaczego zrezygnował z kandydowania tuż przed głosowaniem? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Powiemy także o złodziejach na Podkarpaciu, którzy kradną ule i pszczoły. Atak terrorystyczny wysoce prawdopodobny, ale już niemożliwy w dowolnym momencie. W Wielkiej Brytanii obniżono poziom zagrożenia z najwyższego krytycznego do czwartego poważnego. Po weekendzie, podczas którego odbywa się wiele imprez, rozpocznie się wycofywanie z ulic żołnierzy wspierających policjantów. W poniedziałek minie tydzień od zamachu terrorystycznego w Manchesterze, w którym zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków, a około 60 osób zostało rannych. Brytyjskie służby zatrzymały do tej pory kilkanaście osób, które mogą mieć związki z Salmanem Abedim, 22-letnim zamachowcem samobójcą. Dzisiaj policjanci poinformowali o ujęciu trzech mężczyzn należących do terrorystycznej siatki. Z Londynu Adam Dąbrowski. 20 i 22-latek aresztowani na północy miasta. Na południu szturm na autobus, zatrzymanie 44-latka. Policja uważa, że za kratkami są teraz kluczowe postaci siatki. Tak wiele udało nam się osiągnąć. Postępy robimy bardzo szybko, ale sporo pracy jeszcze przed nami. Mówi Ian Hopkins z Manchester Police. Sobota to początek długiego weekendu. Piękna pogoda i szereg imprez. Bieg uliczny w Manchesterze, finały Pucharu Szkocji i Anglii w Glasgow i w Londynie. A Mark Rowley z Metropolitan Police apeluje. Nie pozwólcie wygrać terrorystom. Słuchajcie rad policjantów i bawcie się dobrze. Nie wszystkich to przekonuje. BBC donosi, że niektórzy zrezygnowali na przykład z przyjścia na festiwal muzyczny w Hull, ale David, którego spotykam we wschodnim Londynie, mówi, że swoich planów nie zmienia. Trzeba było podwyższyć poziom alarmu. Nie było wyboru. Może atak jest nieunikniony, ale trzeba żyć normalnie. Nie możemy się przez nich zmienić. Tymczasem Ariana Grande zapowiedziała, że powróci do Manchesteru, by dać koncert upamiętniający ofiary. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jest zmiana na stanowisku szefa KOD-u. Mateusza Kijowskiego zastąpił Krzysztof Łoziński. Głosowała na niego przytłaczająca większość delegatów na zjeździe w Toruniu. Kijowski zrezygnował z kandydowania w ostatniej chwili. Tłumaczył to tym, że przyjęto nieprawdziwe jego zdaniem sprawozdanie finansowe z działalności Komitetu Obrony Demokracji, nie uwzględniające środków ze zbiórek ulicznych. Uważam, że zawiera ono mniej więcej 1/3 działalności stowarzyszenia. Tak jakby pan pracował dla trzech pracodawców, a później składając PIT na koniec roku tylko uwzględnił zarobki od jednego z nich, a dwóch pozostałych pominął. Tak wygląda nasza sytuacja w tej chwili. No, brakuje ogromnej ilości działalności finansowanej za pośrednictwem Komitetu Społecznego. Rzeczpospolita opisała dzisiaj raport Komisji Rewizyjnej KOD-u, z którego ma wynikać, że należąca do Mateusza Kijowskiego i jego żony firma nie wykonała żadnej usługi, za które wystawiła 6 faktur opiewających na kwotę około 100 tysięcy złotych. Krzysztof Łoziński, nowy szef KOD-u, ma 69 lat, w przeszłości był działaczem KOR-u i Solidarności, współpracował z Amnesty International. W serwisie Trójki teraz o złodziejach, którzy aktywni są wiosną. Chodzi o kradzieże dość nietypowe, bo uli i pszczół. Na Podkarpaciu pszczelarze próbują radzić sobie z tym problemem jak mogą. Niektórzy pilnują owadów, inni montują w ulach nadajniki GPS. Kto i po co kradnie pszczoły? O tym Ewa Koch. Najczęściej pszczelarzy z powołaniem okradają pszczelarze, którzy go nie mają. Żeby zabrać ul, trzeba wiedzieć, jak postępować z owadami. Złodziej amator jest skazany na porażkę. A takiego właśnie przyłapano w pasiece Jana Sebzdy z podłańcuckiej Soniny. Pszczoły go zaatakowały, cała głowa spuchła, pogotowie na sygnale. Sąsiadka mi dzwoni, przyjeżdżaj, bo pszczoły złapały złodzieja. Takie przypadki to jednak rzadkość. Najczęściej złodzieje działają w nocy i wiedzą, jak ukraść ul lub wyciągnąć z niego same ramki. Pszczelarze okradają. Dlatego policja radzi, by zabezpieczać się przed złodziejami. Warto oznaczyć swoje ule. Można w ulach umieszczać specjalne lokalizatory GPS, które informują właściciela o tym, że ul zmienia swoje położenie. Mówi rzecznik podkarpackich policjantów. Marta Tabasz-Rygiel przestrzega też. Nawet do 5 lat więzienia grozi też osobom, które dopuszczają się takich kradzieży. Ewa Koch, Polskie Radio Rzeszów. Na koniec serwisu Trójki jeszcze Kraków. 7 synagog w tym mieście tej nocy otwartych jest dla zwiedzających. To już 7 taka akcja. W tym roku tematem przewodnim są pokolenia. Zaprasza Anna Gulińska z Centrum Społeczności Żydowskiej. temat wyjątkowy i bardzo ważny, pokolenia, czyli będziemy prezentować rzeczy dotyczące rodzin, wielopokoleniowości, dlaczego to jest ważne w judaizmie, jak to wygląda w tradycji i kulturze żydowskiej. Będzie tak jak co roku, tradycyjnie i nowocześnie. Jest także wiele imprez towarzyszących, wystawy, warsztaty, koncerty i kuchnia żydowska. Synagogi można zwiedzać do 2 w nocy. Wiadomości sportowe w Trójce i Krzysztof Łuniewski. To był popis polskich żużlowców. W Grand Prix Łotwy w Dałga w Pils zajęli całe podium. Zawody wygrał Piotr Pawlicki, drugi był Patryk Dudek, trzeci Maciej Janowski, który w jednym z wcześniejszych biegów miał koszmarnie wyglądający wypadek. Wyszedł z niego na szczęście bez szwanku. Szóste miejsce zajął również uczestniczący w tej kraksie Bartosz Zmarzlik. Liderem całego cyklu został Dudek. Janowski jest czwarty, Pawlicki szósty. Ostatni w tabeli Lotto Ekstraklasy Ruch Chorzów i to już się nie zmieni. Niebiescy na kolejkę przed końcem rozgrywek musieli pogodzić się ze spadkiem do pierwszej ligi. Dziś zremisowali w Gdyni 1-1 z Arką i mogą mieć pretensje do sędziego. Bramkę dla gospodarzy Rafał Siemaszko zdobył ręką. Drugiego spadkowicza jeszcze nie znamy. Będzie nim albo rzeczona Arka, albo Łęczna, która dziś u siebie 1-3 przegrała z Lubinem. W innych meczach w grupie spadkowej Śląsk 2-0 wygrał z Krakowią, Piast wyżej 4-0 z Wisłą Płock i to spotkanie podsumuje strzelec 2 goli dla Piastu Maciej Jankowski. Myślę, że przede wszystkim w drugiej połowie zagraliśmy skutecznie i zaczęliśmy stwarzać bardziej klawałne sytuacje. Natomiast w pierwszej połowie myślę, że fajnie się utrzymywaliśmy przy piłce. Te akcje były spokojnie budowane, a w drugiej połowie to jakby zaprocentowało bramkami. Dziś emocje w grupie spadkowej, jutro w mistrzowskiej. Wszystkie mecze rozpoczynają się o godzinie 18. W Anglii ostatnim akordem sezonu, jak zawsze, finał Krajowego Pucharu, a w nim Arsenal dość niespodziewanie 2-1 wygrał z Chelsea. Bez niespodzianki w finale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej szczypiorniści Vive Tauronu Kielce po raz drugi pokonali Orlen Wisłę Płock, tym razem 31-29 i cieszyli się z 14 i 6 z kolei Mistrzostwa Polski. A Karol Bielecki zastanawiał się, czy ten dzisiejszy mecz był najtrudniejszym z dotychczasowych z najgroźniejszym rywalem na krajowym podwórku. Czy najtrudniejszy? No myślę, że po tamtych historiach w Polsku musieliśmy dużo nad sobą panować, żeby tu nie było takich historii z naszej strony, także z tego względu może trudny. A gra myślę, że dobry mecz. Rozgrywający Vive wrócił do pierwszego meczu finału, meczu dość brutalnego. W siatkówce wiadomo, brutalnych spotkań nie ma, zaciętych zwłaszcza u pań pod dostatkiem. Właśnie taki zafundowały kibicom na warszawskim Torwarze nasze panie. W pierwszym secie wygrały z Czeszkami 35-33. Kolejnego wysoko przegrały, w kolejnym zdecydowanie zwyciężyły. W czwartym, żeby nie było nudy, znów przegrały i sprawa rozstrzygnęła się właśnie w tiebreaku. Przed chwilą Polki przegrały tego tiebreaka 9-15 i to Czeszki zajmą co najmniej drugie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Polki taką szansę prawdopodobnie stracą. W kolarstwie finiszuje Giro d'Italia. Na przedostatnim etapie najlepszy był Thibaut Pinot. Liderem przed jutrzejszą jazdą indywidualną na czas pozostaje Nairo Quintana. Kończymy Formułą 1 i zaskakującym rozstrzygnięciem kwalifikacji przed Grand Prix Monaco. Wygrał je Kimi Raikkonen, co nie zdarzyło mu się od dobrych 9 lat. Drugi czas miał Sebastian Vettel, trzeci Valtteri Bottas, dopiero 14 Lewis Hamilton i ciężko będzie mu odrobić straty w jutrzejszym wyścigu na torze w Monte Carlo, wyprzedzać piekielnie ciężko. I to tyle o sporcie na dziś. Jutro od 17:00 trzecia strona medalu. Zapraszam razem z Michałem Olszańskim. W pogodzie będzie słoneczna i bardzo ciepła, Zielona Góra i Szczecin, tam nawet 28 stopni w cieniu, we Wrocławiu, Toruniu 27, w Gorzowie Wielkopolskim, w Warszawie 26, w Krakowie 25, w Katowicach 24 stopni, w nocy bez opadów od 8 do 13. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszny Wróblewski. Przyznaję się od razu na wstępie, nie mam mnie dzisiaj z Państwem w studiu na żywo. Siedzę sobie w moim kochanym Zamościu, a i niebawem wybieram się jeszcze do Bydgoszczy na tamtejszy tradycyjny już od lat festiwal perkusistów jazzowych. Pod to konto pomyślałem sobie, a można raz sobie zrobić labę, nie będzie dzisiaj dużo gadania, będzie dużo muzyki i oczywiście poświęcimy ten program rozmaitym perkusistom. Już trzymam w ręku płytę Tony'ego Williamsa Wilderness, no i muszę stwierdzić, że jest to dziwna prezentacja perkusisty. Trudno by na całym krążku szukać jakiejkolwiek perkusyjnej solówki, a przecież wiadomo, że jak perkusistą jest lider, no to będzie grzmocił, co się zmieści. Mało tego, są utworki, w których Williams w ogóle nie bierze udziału jako wykonawca, a jeśli już bierze, czyni to na ogół bardzo dyskretnie, cichutko, jednak trzeba przyznać, że to także jest walor wart pokazania. Tym bardziej wart, że przecież Williams znany był z tego, że na koncertach robił mnóstwo łoskotu, a tutaj jak gdyby dopuszcza do głosu i stara się wspomagać swoich partnerów. A jest to, trzeba przyznać, całkiem niekiepska paczka. Na gitarze Pat Metheny, na saksofonie tenorze Mike Brecker, przy fortepianie Herbie Hancock, na basie Stanley Clark, no i oczywiście wspomniany Tony Williams. A słuchamy kompozycji Pata Metheny'ego The Night You Were Born. Thank you. To był Tony Williams, jego album Wilderness i kompozycja Pata Metheny'ego The Night You Were Born. Pat Metheny, gitara, Mike Brecker, saksofon tenor, Herbie Hancock, fortepian, Stanley Clark, bas i niezwykle skromny, ale i smaczny Tony Williams, perkusja. Nasz kolejny perkusista nie będzie aż tak skromny, zademonstruje nam, a jakże obszerne solo, będzie to nawiasem mówiąc bardzo specyficzne solo. Chodzi o Shelly Manna, który był przedstawicielem gatunku zwanego West Coastem, a o tym gatunku powszechnie się mniema, że był trochę jak gdyby pozbawiony ekspresji i emocji. Wprawdzie Shelly Manna był jednym z bardziej ognistych przedstawicieli właśnie tego stylu, tym niemniej rekompensował sobie ten brak emocji West Coast zupełnie innymi walorami, mianowicie muzycy należący do tej grupy z reguły byli wszechstronnie wykształceni, potrafili z tego korzystać w swych improwizacjach, wplatając między innymi element, który określiłbym po prostu jako inteligencję. Tak więc ta perkusyjna solówka ma swoją narrację, ma swoją logikę i ma nawet muzyczny motyw przewodni, który to wszystko porządkuje. A dobrał sobie Shelly Manna niezłą paczkę muzyków. Na trąbce Stu Williamson, na saksofonie altowym Charlie Mariano, przy fortepianie Russ Freeman, na basie Leroy Vinegar, no i oczywiście na piątego lider, czyli Shelly Manna. A słuchać będziemy kompozycji Buda Powella Un Poco Loco. Thank you. Shelley Man and His Men. Stu Williamson, trąbka celli, Mariano, saksofon alt, Russ Freeman, fortepian, Leroy Vinegar, bass i lider perkusista Shelley Man, autor solówki perkusyjnej granej szczotkami, dzisiaj niesamowita rzadkość. A była to kompozycja Buda Powella Un Poco Loco. I tak mi przyszło do głowy, że może warto by posłuchać i pierwowzoru tego utworu w wykonaniu Bud Powellowskiego tria. To oczywiście bardzo, bardzo dawne czasy. A więc Bud Powell przy fortepianie, Carly Russell bass, no i perkusista, również jeden z gigantów tego świata, Max Roach. Thank you. Un poco loco, trio pianisty Bada Powella, Carly Russell na basie i Max Roach na perkusji. A teraz jestem w kropce. Zostało mi jeszcze tylko jedno nagranie. Tak długie, że może nawet nie zdążymy wysłuchać go do końca. Oczywiście chodzi o mojego perkusistę numer jeden, czyli musi to być Elvin Jones. A skoro Elvin Jones, to sam się pcha na tapetę kwartet Johna Coltrane'a. A skoro kwartet Johna Coltrane'a, to wspomniany Elvin na perkusji, Jimmy Garrison na basie, McCoy Tyner fortepian i John Coltrane saksofon tenor, a utworek nosi nazwę One Up, One Down. A może odwrotnie, One Down, One Up, tego już nie jestem pewien. W każdym bądź razie jest to żywe nagranie z klubu Half Note, stosunkowo niedawno dopiero ujawnione, i jest to rodzaj szalonej eksplozji Coltrane'a, który po prostu wszystkich od początku do końca zaćmił. Powoli odpadają z tej akcji i McCoy Tyner, i Jimmy Garrison, tylko jeden. Elvin Jones trzyma się od początku do końca i napędza ten szalony motor. Ale skoro może się zdarzyć, że nie zdążymy tego usłyszeć do końca, powinienem się już z Państwem pożegnać, a tu jesteśmy, przed połową naszego programu. Zróbmy więc tak. Zostawiam Państwa z muzyką Johna Coltrane'a. Są to nadal trzy kwadranse jazzu, ale więcej już mówić nie będzie Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.